إخوة الإيمان، موضوع غريب وقل من يطرحه في دروس الدين، إنه موضوع مرض. إخوة الإيمان، المرض من سنة الله في خلقه، وبعض الأحيان يكون عادات فعالة للتربية، فالمرض قد يكون عقوبة على ذنب وقع من الأبد، كما قال المولى جل وعلا في محكم التنزيل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بقيتي الله تبارك وتعالى ginaabu lu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te musal ko ginaa lolu mbokk yi khutba tay moy al maradu ibtila'un lil mujtama moy febar lele yalla def ko mu nek nattu ci ab société te xam ngeen ne mo waxti ñu nek ci biir réew mi ak bi ci réew ñepp ben febar mo leen tiitlo moy ebola li da fay deugal suñu diiné da fay deugal wax yi yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ne saay ngeen jadde bañ a tegu ci yoonu yàlla yàlla am na yar yu muy teg seen kaw bokk na ci yar yooyu ay feebar yu seeni maam xamul woon ñi ñaa ngi doon jooy sida tey ñëpp fàtte nañ ko lan mooy wax ji mooy ibola tere leen nit ñi naaw tere leen lekk tere leen naan ñëpp tiit ba fit yi di rëcc waaye day wane ne yàlla mooy buur bi mooy borom kàttan. Allahu akbar. Su nit ñi réewee rek am lu yàlla teg seen kaw pour ñu xam mu nekk mawduu bu yéeme léeg-léeg sax téere diine yi borom xam-xam yi wax ci lislaam néew na nga gis ku jël xalimaam bind ci feebar néew na mën ngaa jàng juróom-ñaar fukki junni téere waaye feebar du ci bokk doo ko jàng mu moo tax mu ne mawduun xarib wa qalla man yatruhu fi durusi din tomb la bu yéeme boo xam ne même borom xam-xam lislaam yi dafa néew duñ ci wax te pourtant ci la bokk ndax yonent bi wax na ci yàlla wax na ci almaradu min sunanillahi fi qalbi feebar tëralinu yàlla la doxalinu yàlla la tabaraka wa taala mu muy teg ci kaw jaam ñi pour lan yenn saa yi mu nekk benn jumtukaay pour yàlla yar nit yàlla feebar loo ko parce que dafa xamati parce que dafa reew parce que dafa yëg boppam parce que day fëkk dënnam parce que day bakku yàlla jël feebar teg ci kawam pour mu yaru fi mu nekk ni képp doole ci àddina bi ki fi gën a reew ëpp fi alal gën fee saay-saay su yàlla yëngaloon bëñ bi rek dalay fekk mu ne selaw tëdd dara bu yëngatu soo koy ñun sax dootul fay ci kaw sooy wax ak moom dootul wax ci kaw dootul tont moo tax feebar benn yar la bu yàlla teg ci kaw jaam ñi pour yar leen adatun li tarbia yàlla koy teg ci kaw jaam ñi di ko teg ci kaw société pour lenn lu leen yàlla sant ñu lànk yàlla teg ko seen kaw pour ñu delluwaat loola tax moom borom bi tabaraka wa taala mu ne fal inna al marad baadu al ahyan yakunu uquba ala zambin waqaa min al abd yaqulu taala wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum. febar len say yalla nakoy tek ci jam ñu lutax parce que jam ñi dañu bari ay bakkar yalla tek len ay febar lolu borom bi tabaarak wa ta'ala moko wax ci qur'an ne wa ma asabakum min musiba bepp musiba bu da sen kaw bu len dem fen bu len wo ken bu len ne diw mo ñu ko tek bu len ne ma sambala yeen yeena ko def fa bima kasabat aydikum yeena ko def tay lu kenn mën ta wéju moy nit ñi dañu lankal yalla ci biir activité ñu wéx ñen ñi ñi ku nekk lo neex ngay def léegi sax nga gis ku nekk ci diina di fooyee diina ci lu mu neex lu def lankal borom bi tabaraka wa taala feebar yi ñuy coow lan moo koy waral feebar bi mu nekk di ko tiit ak di ko daw lan moo koy nit yi dëkk bi lu ñu wax lekk lu ne islam aramal ne kenn du ko lekk wala salte te xam ngeen ne islam in haza din buniya ala nazafa diina ji ci set la ko yàlla sonde benn nasaraan dafa dégg ñuy wax akamu tahara fil islam atte yaab ci l'islam rek mu ne yéene woon naa ma nekk jullit ndax diina ji ni muy waxee laat amul fenn ci àdduna ku koy wax même julli ji juma dañ laa wax ne amoo droit julli ji juma amu nga sangu seet kenn ci nit majeur góor la wala jigéen amoo droit génn sa kër soo yére ñëw juma lu nga laa sangu ba pare yonent bi sax bal dafa ne sangu juma farata la ci képp ku majeur képp ku gént sangu seet farata la ci yow pour nga ñëw juma bal diina ji romb na foofu dañ laa wax ne boo yeewoo fajar balaa ngay laal pot ndaal wala ngay laal robine raxasal sa loxo trois fois ndax xamoo sa loxo yi fan la fanan noonu la lu diine ji wax boo yeewoo fajar balaa ngay laal dara moo xam sa dala la moo xam pot la moo xam robine la moo xam broche la day yone sa loxo yi raxas ko ñetti yoon ba pare ndax xamoo sa loxo yi fu mu fanan lan la laa wax boo génnee toilette jamono bi saabu amul bëri yeneen bi daf la wax ne boo génnee ci douze jëlal sa loxo yi bomb ko ci suuf si sotti ci ndox bomb ko ci suuf ba mu set nga doog a jàpp kon kay diina ci woo nit ñi ci set dëppi borom bi woo ñu ci laa inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin lépp ñu sant la ko bu fekkoon ne nit ñi topp nañ diine ji ci laa boobu mu leen woo kon yu ndaw ndawaan yi ñuy jàmbat du fi am waaye bal même ci li ñuy lekk l'islam am yu mu la daganal ne la yi ngay lekk mu ne la yee aram na nit ñi di def lu leen neex ñii di lekk ay golo ñii di lekk ay kaña ñii di lekk jaan ñii di lekk mbët ñii di lekk sindax kon yay na feebar tabbi seen kaw parce que dañoo lànk bañ a déggal yàlla du hasard yàlla bi ñu tere yenn yi bu ñu ko lekk du hasard yàlla bu leen lekk bu ñu leen bu leen lekk sàngam ñun bu ñu ko lekkee wala ñu bañ ko lekk lan lay wàññi yàlla du ko wàññi tous waaye ñun la suñu bopp yàlla xam na ne li baaxul ci ñoom moo tax mu ne bu leen ko lekk xoolal mbaam xuuf ni mu mel mbaam xuuf gis ko rek sexel day teey boo ko gisee moom rek sexel day teey nga gis ko rek laa wax waxuma la nga gis ko muy lekk waxuma la nga gis moom ni mu mel yàlla mu ne bu leen ko lekk doomu aadama ne day lekk moo tey lu ko ci dal moom la kon yàlla wàccee naa ñun ba ñun ñoo fi des waaye nag moo tax yàlla bu nu teyee ñu lànk yàlla jël feebar tekk suñu kaw pour ñu delluwaat moo tax mu ne wa ma asabakum min musiba lépp lu leen mën a dal ci ay musiba jógewul fenn du yàlla de du kenn tooñ yàlla fa bi ma kasabat aydikum yéen yéena ko fàggu léegi nag réew mi moom mooy ku def lu bon rek ñu ne yàlla moo ko dogal waaw lii de yàlla ko dogal yàlla du dogal lu bon yàlla amul lu bon yàlla du fay nit ñi lu bon yàlla lu baax la am mu fay la fukk. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha wa man jaa bis sayyiati mu ne fala yujza illa mislaha. Soo defee benn lu bon yàlla du la fay de, daf lay bàyyeeg lu bon loolu parce que amul lu bon lu mu la yokkal, mu ne da lay bàyyeeg lu bon yi nga am benn lu bon. Waaye boo defee lu baax moo daal lay defal fukk. Kon yàlla amul lu bon, nit ñi ñoo yor lu bon. Nit ñi nag buñ defee lu bon loolu képp seen kaw. Bu ko kenn delloo yàlla, yàlla du sabab lu bon. Yàlla daf ñoo tere ñu lekk yenn lekk yi ñu lekk ko, feebar képp suñu kaw. Yàlla wax ñu la ñu laaj ñu lànk feebar képp suñu kaw. Kon nanu régler suñu problème bopp. Ikhwatal iman, borom bi mu ne wa yaafu an kasir, man yàlla li ma leen di baal sax moo ëpp. Su ma leen doon topp ci li ngeen di def may foyante ak yéen, ku def ma fay ko, ku def ma fay ko. Ah kon du baax, kon kenn ci yéen du yeewu. Waaye wa yaafu an kasir, li ma leen di baal dafa bëri. Doomu aadama yi di lañ def ay milliards bakkaar, benn la leen yàlla di topp parce que bu leen toppee du baax. Ikhwata al-iman fal marad ibtila'u lil mujtama kullihi. Izan wa yanbaghi 'ala al-mujtama an yubadira li tahammuli mas'uliyatihi amama Allah. Yalla buñu def nak ci kaw société mo xam febar la, mo xam catastrophe la, lu mu mën a doon, mo xam ay taw la yu wala ngaan ci kaw nit ñi, mo xam suuf si moo wëlbateeku kay yu daanu. Société ba moo war a jël responsabilité, delloowaat nit ñi ci règle dundin bu baax, organise waat nit ñi, yaraat leen, mais pas ñu bàyyi nit ñi ku nekk di def lu war a neex. Loolu moo fi nekk partout ngay gis. Ñi ngi jaay ay café ci mbedd yi xamoo luñ ko defaree, ñi ngi jaay ay yu kenn xamul partout, ku nekk ngi yor sa yës di jaay. Ñi ay foroccaaya lañ, ñi fa ñuy jaay fa ñu teg lekk yi setul, gaa ngi lekk weñ yaa ngi ubbale ndox yi. Te nit ñi dañuy lekk di naan ah. Gis nit ñi dox ba xiif rek toog di lekk. Da ngeen dafa nekk noonu la ñuy organiser dund. Dund nit ki lu mu war a duwal ci biiram da war a xam lii lan la, fan laa ko jëlee. Loolu tax yenn saa dangay jekki-jekki gi ne jàpp nañ benn waay boo xam ne jaay na mbaam 40 ans nit ñi di lekk yàpp yi. Jàpp nañ benn waay boo xam ne ay muus la doon jaay nit ñi di ko lekk. Waa jaay bi fukki at yàpp muus. Chaque jour ngeen dégg waa ji jaay na yàpp xaj fukki at. Waaw waa kon boobu di lekk rek ku nekk naan waa ji moo neex yàpp ni ko yàpp xaj ngay lekk. Lu ko waral mooy ñàkk organiser dund gi. Ku nekk def loo neex. Yenn saa ay nit yoo xam ne dañuy dem ba daral fekk fa xar yu dee ñu diri ko fees ko ñëw jaay ko nit ñi ñu lekk. Lu nekkay gis Sénégal parce que baaxaluñ suñu dund, jéemuñoo teg ci yoon bu baax. Ikhwatal iman fal ibtila alwan fal ibtila alwan, nattu ay façon la. Ibtilaun li sabr, ibtilaun li chukr, ibtilaun lil ajr, ibtilaun li tawjih, ibtilaun li ta'dib, ibtilaun li tamhis, ibtidaun li taqwim. Natt ay façon la yëpp yàllaa ko moom. Bu ko ci neex mu def démb lu ci dara. Léeg-léeg yàlla fekk benn waay boo xam ne yàlla daf koy natt pour lan, pour mu muñ. Waa ji dafa mën ko muñ, day jàmbat fu mu toll, day keppatu. Yàlla mu ne dinaa ko teg dara pour mu muñ. Moo tax mu ne lépp ñu la dal fal waajib alal marid, ki muñ ki feebar na yëg ne feebar bi dafa am lu tax yàlla teg ko ko. Lu tax yàlla teg ko ko mooy an yasbira ala hazal bala, dafa war a muñ feebar bii. Fa inna zalika ubudiya, loolu muy muñ te du jàmbat. Moo tax yonente alayhi salatu wasalaam bu nit feebaroon mu seeti ko da koy wax la ba'sa tahur insha allah, du dara yàlla lay faj rek, yàlla moo lay laabal, da ngaa bëri ay bakkaar, yàlla moo lay setal. La ba'sa tahur insha allah, loolu la yonente bi wax, yàlla moo lay laabal. Benn, yàlla laabal la ci bakkaar yi noor. Ñaar, yàlla laabal la ci feebar bi nga tane. Ñaar yooyu rek moo fi nekk. Kon ki yàlla teg feebar na yëg ne yàlla daf ko teg nattu, am na koo xam ne yàlla daf ko teg nattu bi pour lan, pour mu muñ. muñ nak ci ñetti walu yeb habsu nafs ala al jaz'i wa tasakhuti tebakal bi ba du ñaxtu du kepetu du salit du yafus mu muñ xamne yalla moko tek mu muñ comme ni ayyuba defoon motax bu ñuy wax ayyub lan lañuy wax ayyub as-sabir ayyub muñ kat bi yalla tek la ko pour mu muñ amna ko xamne yalla daf ko etek nat li sukuri pour mu sante yalla musul sante yalla xamul tax ñuy sante yalla yalla xey rek door ko dara ben febar yo gis bu ko yow sante rek wa señ bi yaangi tane mune alhamdullilah ay tane yokulen ñani yokulen ah gis nga pour mu sante yalla parce que mom dafa jappone mom mom la lu mu def mom la lu yeungu moko yeungal lu mu def mom la mo yor ay mbiri bopam yalla mu ne ko nak di nga xamne du yow man la lo man la yalla tek ko febar febar bi met ba mu ta wax bi mu commencé wax ku ko seeti ne ko no def mu ne alhamdulillah yok len ñaan yi yon ñaan ya nga ñew yalla ngoy nangu ma nga sante yalla gis na amna ko xamne yalla daf koy tek febar lil ajri pour fay ko li mu liggey reena top pour yalla fay ko yalla daf koy tek nat fala da ngayena fatte qissatu saharatu fir'aun ñoñu dañu xey di bokal ak yalla julli wuñu woluñu jorawuñu azak adiñu mak dañu xey nek ay yefeur yi ñun kuk waye bala ngon yalla fayna leen ñu dug al janna dajale fir'aun ci suba di bokalé fir'aun leen dafa am ben way bu ne ci dëkk bi ne yonent la mo rakam fekk njabar kat la legi nak yeen yene njabar kat dëkk bi dama bëgg ngeen dajé ak mom bu ngeen ko dajé ak mom ngeen daané ko ci suuf ñu nak amul problème a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibun ndax ñun ñoy gagné ndax ñun buñu gagné lo ñuy fay mune len innakum minal muqarrabin kon ma def len ay ministre dara len def ay ministre ngeen nek sama wet jegema ñu dal di dajé yow mu sina popu ñu nek ñet turbine bu mag bi firawna tok benen fi turbine bi popu ñu tok ak yeneen ni Musa kesse ak rakam ñu ne Musa sanni Musa ne len sanni len yeen ba pare ñu sanni fa saaru a'yun an-nas ñu jabar bëtu nit ñi mo da jabar kat yepp ay musibe lay mo da yalla ne jabar kat du texé nit ñi lay yaakar ne jabar kat mën na dara fekk jabar kat mënu dara bëtu nit ñi lay jabar bëtu ñi ñoy soppé yalla moko wax fa saaru a'yun an-nas bëtu nit ñi lay jabar mais lañu indi dara changé wu ci nit ñi ñoy xol seen bëñu febar dugg ci lañuy gis melni ay jaane ki ñangoo fekk ay boom la changé wu yalla ne Musa sanni li nek sa loxo ndey jor Musa sax bamu gisse njabar yi sanni sen bum yoy Musa dafa tim dafa tim fa awjasa fi nafsihi khifa yalla ne Musa ci interieur man yalla ma xam lepp waye yit na ni Musa mi tim man yalla ma degeural ko nek bul tim bu ragal sanni li nek sa loxo ndey jor Musa ni yatam wi yadmi dadi mad dadi maknal wan lepp lu jabar kat yi indi won bi lolu amé lan la jabar kat yi def ñu dadi kepp ci kanam Musa dadi sujjot dane amanna bi rabbi Musa wa Harun ñu dadi ko ha firawna mu ne waaw yeen da ngeen digal ki taw xolé ko joxuma len digal gaay ñu ko ngeen yalla amul digal ndeysaan mbokk yi ngeen yalla kenn du ci laaj digal lenay gis kenn ci dëkk yi mu ne waaw may wax ak yalla ma doon julli dama doon xabdu waaye sama papp ne bu ma xabdu léegi nag lu ci islam wax da nga ragal rek ay julli ay woo ay jaam yalla kenn kay ndigal kenn moom ko kan moo ko moom yalla wala nga gis jigéen ñi ne man dama bëggoon muur waaye sama jëkkër nanguul sa jëkkër mooy yalla sa jëkkër dafa moom muur rek ndigal kenn du ci laaj jaam yalla kenn du ci laaj kenn ndigal kenn du ci laaj baay kenn du ci laaj maam kenn du ci laaj sàmm yonent bi sax jaamu yàlla kenn du ko laaj su yàlla joxe ndigal jëfe rek yal na yàlla yërëm imam ahmad nee na isa qala allahu wa rasuluhu fa bil ayni wa kaas su yalla yonentou waxe ken dotul wax ken imam malik ne kulul kalam yukhaz wa yurad illa sahib hadha al qabr waxu ku nek don ci sik sak bam dess waxu borom bammel bi lu wax non la mbok yi firawna ne len yeen di ngeen di gem ki ta waxuma len gaay ne ko ñun dañu gis deug de dal di top deug gi ndax musa bi mu ñewé don wax ak firawna da ko ne wa salamun ala man ittaba al huda yalna jam nek ci ku gis deug top deug ñun gis nañ deug mu ne kon dina len ray dina len dagati dina len yew ci poto tandra may wala usallibannakum fi jiz'in nakhla na len yew ba ngeen dugg ci tandra may gaay ne ko faqdi ma anta taqdi inna ma taqdi hadhihi al hayat ad dunya dafa lula ne aduna rek nga man alakhirah ñok yow ño fay mëno ko tous aduna rek nga man ta aduna sa xam nga lo man moy dag suñu yaram waye suñu iman mëno ci dara ndax bo ñu commencé re ñun dem nañ ko ci yalla dugg nañ aljanna firawna da len di re ñu dugg aljanna ñoo ñu yalla fayna rek mbokk yi ñoo ñu woruñu julli wuñu joxe wuñu azaka demu ñu makk dañu koy nek ay yefel waye takusan mu ngi len fekk bil aljanna yalla ñu yalla won deug mu wursugal ñu top yalla ñu yalla won neen mu wursugal ñu soy الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان فالابتلاء بعض الأحيان يكون للتوجيه يعني ساي يالا نات نيت واي يالا داكو بوغ اورينتي في مجار باخول يالا نات نكو نات بي يعني ساي مو بالي ليك فيبر كسه مانغا جاار تي يوم fek yoon bi nga jëm yalla xamna baaxu mu nattu la man ngay tukki yalla reeral la fek am nga destination bo jëm yalla reeral xolal Musa genn na Madian and ak soxnam ak ay xaram jëm Misra mu dem ba ci digal bi mu reer ci waxtu lendeum guddi mu ngi xiin asaman sa mu ñuur mu ngi sedd guuy Musa reer na nek ci all bi di wër xamul fu mu jëm xamatul yoonu Egypte taguna Madian Shuaib and ak jabaram ak xar yi mu ko mayoon ak jur yi Musa ngi dem ba ci digaal bi Musa reer na nek ci xaju guddi ci all bi reer xamul fu mu jëm waaye xoolal nu ko borom bi tabaraka wa taala orienté comme dafa sedd comme dafa lëndëm lan lay soxla mooy safara yalla feñu ko ci montagne tiru sina ci safara musa bi mu seené safara ci lëndëm gogu ci all bobu ci sédduli mu né jabar ji ak ñimu andalon imkusu fa inni ra'aytu naran tok leen fi gis na safara amana bu ma démé ci safara ci dala fa fekk ki boole safara ci mu won ma yoon wi wala su fekk xamul yoon wi mu may ma ci benn gëlet ma ñew talal leen fi ngeen jaar ba fajar ñu gis yoon wi daal di dem Musa bi mu ñew ba ci wetu safara si lan la fa fek fa iza bi Musa nudi ya Musa inni ana Allah la ilaha illa ana Musa jege rek yalla woko ne ko Musa ma yalla may wax ak yow fa khla'na alayka simi saydal innaka bil wadi al muqaddas tuwa ma ngi lay yegal ne ya ngi ci montagne bu am bu sel bu am sécurité ndax malaaka ñu ko wër yalla fa la ko defale formation do ko yoni ci firawna kon lele yalla dina nat ay nit waye pour orienter len la waye lele ayuha al ahbab ba'd al ahyan yakun al ibtila lit ta'dib lele yalla nat nit pour lan pour indil ko ay teggin pour yar ko pour djugal ko parce que ki dafa xamal parce que ki dafa say say amna doole xol firaw am doole ba doole ci passé nit ñi mu ne inni ana rabbukum al a'la ma yalla ni mag ma alimtu lakum min ilahin ghayri ma yalla yalla nak motax doomu adama lele yalla tegg na nattu waye nak bi pour yalla pour yalla da lay yar parce que da nga eppal fa nga warona yam da nga eppal lele yalla tek nit nat li tanhis pour sek ñepp ñoo ne ñun ay julit lañ ñoo ngi ci bir jumaa ji ñoo ngi ci jakkay ñoo ngi jang alquran ñoo ngi julli ñoo ngi wor waye yalla nat indi nat al islam mim ahasiba an nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu yalla ndi ngeen di wax ni ay julit ngeen rek ngeen yaakar rek ma bayi len fama nat len ma xol ñan ci yeen ñoo gëm li ñuy wax gis ngeen kéro badr yalla sahabatu kiram la joxoñ ay baram ño xamni ñoy khairun nas yenent bi neena khairul quruni qarni siècle yi gën ci siècle yi moy sama siècle wa khairun nas qarni yenent ma wax lool waye kéro yalla len joxoñ ne yenen tibi wa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al akhirah amna ci yeen ño xamne ñu ci wettu yenen tibi aduna rek lañu gëm gëmu ñu yalla aduna lañu fi taxato te yoy ay sahaba lañ kon yalla day nat li tamhis pour seg nit ñi ñan ñoo degg ci li ñuy wax ala ñan ñoy wote wu l'islam ndax tay ñi ñi di wax ni Allah yalla bu yeen indi poñatu aduna rek ñu la di baye jakk le la nga gis ben way di dem jakk di julli di wo waye xewal di koko rek mu dal di taxum ci den wo xamne amul jak sans numéro portable sans auto sans le bal sax yeen say mo am auto mais day tente vitri sans na soxa wax la xassat ndeysan bu len fatte iswaru salaba salaba julli sina fajar ñu ne assalamu alaykum mu daw mu julli sina fajar ñu ne assalamu alaykum mu daw julli sina fajar assalamu alaykum mu daw yeen dibina wa salaba lu do bo bu julle bare do def say ñaan mu ne yeenante ben yeele la suma julle bare mom lay daw jox sama soxna mu dadi sol pour julli waye ñaanal nu waye mu tim nako ni baxna mu ne dede ñaanal ñu pour ñu am alal da ko dede alal fitna la mu ne ñaanal no way tim nako yalna la yalla ubil Allahu akbar ñaan bi nanguna parce que kiko ñaan saara ba keureum fessna mbeddi bi fessna saala ba legi julli suba rek lay julli ci dootu julli ci tisba dootu julli taksan dootu julli timis dootu julli ge suba rek keur ge ak ngadi bi fessna dekk bi fessna saala ba taxuna dem na ci digg all ba legi ak ma lay julli ci dootu julli ci suba Allahu akbar sa yi sulmu la yenen di lay xol mo lol du gis saala bu ne ya wayla saala wa saala wa alquran fek ko xona yenen bo ma ñaanale inshallah sama ala bu ñewé islam dina finance dina ñu bari lan lañuy wax fi cheguma yalla maye cheguma amon bu len yalla maye bu ne lu way man ti jakké ji sax ñi lañuy def dubal sen loxo sen poste loxo bi na len moy ci len bi yi moy ci len téméri moy ci len 500 yi moy ci 200 yi loxo bi day yagu tok ci biir di buma ba mu jot juroomi dëgg wala ñaar dëgg mu doga gëna joxe fekk waxon na buma amé man yalla yërem mbir yi lela ñuy wax rek fekk du wax ay wax ay jëf la yalla subhanahu wa ta'ala lela mu nat li tanhis pour sek sala ba sallu mu ci moy azaka wacc yoon ci ne dañu ngel na sala mu jox azak mu ñew mu ne waji wa dama ñewat waji dem yeneen dekk yi ñewat daari romu mu ne waaw ah wa dama rek après dina xol dina ko indil sama bop yoon di dugg seen gaay bi ñew mu ne ya way la sala ba sala wa alquran ñes mu ne joxe la ñu ne joxe wudde neena dina koy indil bopam ko indil bu ko indi sax duma ko jël mu tok ba mu nekk mu bu indi dañu ko duma ko jël de dalu yeneen bi genn aduna abou bakkar tok mu bu indi abou bakkar ne ko yeneen bi jël ko won abou bakkar duko jël abou bakkar genn aduna mu bu indi usman umar ne ko ab yeneen bi jël abou bakkar jël umar du jël non la sala ba alko ikhwatal iman wal ibtila lit taqwim ya nsa ya la dina nat pour qima sondage évaluer yalla nat djuliti pour évaluer fan lan tollu moy fiñ tollu tay ci aduna ci yafous wala nek ben nga xamne partout dans le monde ñu dimbul djulit ni partout dëkk yu wéxé ak ñu ñëpp am bo ñoy afrique centrafrique ñu reuy djulit yi côte d'ivoire somalie so demé dëkk arab yi da naka sooram day daw bo demé yeneen dëkk yi kazalik julli ñepp ñu ngi souffrir ñu leen di nat da ngay dem ci dëkk ñu la fi kenn du fi julli mbolo xolal ay europe ngay dem ñu kenn du tabaski kuy ray xar dara la xoree kenn du ray xar sa kër di leen bumb xataal kenn du fi muuru kenn du def lii kenn du def laa di fitnaal jullit yi waaye xoolal jullit yi ñoom seen bopp fitna yooyu di leen dal ak mbugal yooyu xeex yooyu ñoom lan lañ def pour génn ci dara ñoom ci seen bopp ñoom ñooy reyalte seen biir borom bi tabaraka wa taala nee na inna fi zalika la aya wa in kunna la mubtalin lii ngeen di gis ci ay musiba yu wàcc ci àdduna ay feebar ak ay jafe-jafe ki jangoro gi natt na ngeen xam ne ay kéemtaal lañ ngeen war a dellu si seen kat wa in kunna la mubtalin man yàlla mi maa leen koy nattoo wala namlonnakum bi sharri wal xayri fitna yàlla nee na dinaa leen nattoo lu baax dinaa leen nattoo lu bon pour ngeen dellu si allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaa'i wa arina albaatila baatila على الجناب اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله